finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 stycznia. Minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest śledztwo, a jutro przesłuchanie w sprawie zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach. Ponad 60 milionów złotych na koncie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwają zbiórki i licytacje. Na Bałtyku kolejny uszkodzony kabel. Chodzi o połączenie między Łotwą a Szwecją. Prokuratura w Siedlcach rozpoczęła śledztwo w sprawie zabójstwa ratownika medycznego. Ofiarą jest 64-latek, który został ugodzony w klatkę piersiową. Zmarł w szpitalu. Drugi ratownik z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Podejrzany o zabójstwo Adam C., który wezwał karetkę, był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu. Jest teraz w szpitalu pod dozorem policjantów. Jutro ma być przesłuchany. Ratownicy z całego kraju alarmują, że agresja wobec nich jest na porządku dziennym. Dyrektor stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego RM Meditrans w Siedlcach Leszek Szpakowski mówi, że środowisko apelowało wielokrotnie o zwiększenie ochrony prawnej. Postulowaliśmy już wielokrotnie, żeby zaostrzyć kary, żeby zmienić przepisy. Chcieliśmy kupić, wzorem policji zresztą, kamery nasobne. Chcieliśmy kupić gaz pieprzowy, żeby ratownik mógł się chociaż indywidualnie obronić. I na wszystko dostaliśmy odpowiedź negatywną. Prawie 40 lat pracuję w służbie zdrowia, a w ratownictwie medycznym 20. Mam małe nadzieje, że to się może coś zmienić. Jeżeli przez te kilka ostatnich lat nasze wnioski nie spotykały się z aprobatą, być może, no ale to teraz możemy powiedzieć, że śmierć ratownika dopiero była potrzebna. Jutro ratownicy z całej Polski oddadzą hołd zabitemu koledze. O 17:00 uruchomią syreny. Nie tylko zbierają pieniądze, ale też uczą, jak pomagać innym. Trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie chętni mogą odwiedzić namiot Ratujemy i Uczymy Ratować. Tam czekają pokazy i kursy pierwszej pomocy. Nachylmy się nad pacjentem, tak żeby uszkiem móc usłyszeć, na policzku poczuć, a oczkiem zobaczyć, czy ktoś oddycha. Piotr, jestem instruktorem AHA w ramach WOŚP. Uczymy przede wszystkim, jak zachować się w sytuacji osoby nieprzytomnej, nieoddychającej, czyli zasad resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Beata Stefańska ze Szkoły Podstawowej 368. No, dzieci są zachwycone, zwłaszcza te maluchy, które uczyły się przed chwilą resuscytacji, ale starszaki również znalazły coś dla siebie. Byłem na symulatorze tym auto, byłem na tym szkoleniu strażackim. Robili masaż serca, układali w pozycji bezpiecznej, więc jesteśmy w dobrych rękach już naszej młodzieży. Ponad 50 hartów zbierało pieniądze dla WOŚP na krakowskich błoniach. Ubrane w kolorowe stroje psy przyciągały uwagę przechodniów. W zamian za datki dla orkiestry harta można było pogłaskać i przybić z nim łapkę. Wspaniałe spotkanie harciarzy. Była grupa, myślę, że około 50-60 harcików różnych ras, pięknych, poprzebieranych. Wspólnie się bawili i kwestowaliśmy dla dzieciaków. Zbieraliśmy tutaj pieniążki i myślę, że zasilimy puszeczki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zawsze przychodzimy, zawsze spotykamy się z innymi harcikami. Zawsze to jest fajne, jak one się zbierają w grupie. Zawsze fajnie to wygląda, jak sobie biegają razem. No i przy okazji coś dobrego zrobić. Mówili właściciele hartów. Dziś w Krakowie wśród kwestujących byli także aktorzy, sportowcy i samorządowcy. Między innymi Anna Dymna, dziennikarz Robert Makłowicz i prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Kolejny uszkodzony kabel na Bałtyku. Tym razem chodzi o połączenie między łotewską Windawą a szwedzką wyspą Gotlandia. Mowa o kablu, którego operatorem jest Łotewskie Narodowe Centrum Radia i Telewizji. Jak piszą media na Łotwie, do uszkodzenia miało dojść dzisiaj rano. Zgłoszenie o awarii przesłał system monitorowania transmisji danych. Mamy podstawy, by sądzić, że kabel został znacząco uszkodzony, a przyczyną problemów są czynniki zewnętrzne, powiedziała agencji prasowej Leta Wineta Sprugajnie z Łotewskiego Centrum Radia i Telewizji. Wiadomo, że usługi transmisji danych są świadczone bez większych problemów poprzez inne łącza. Centrum podało jednak, że niewykluczone jest spowolnienie prędkości internetu. Łotysze poinformowali, że kabel leży na głębokości ponad 50 metrów, dlatego to, jaki charakter mają szkody, będzie można określić dopiero po rozpoczęciu naprawy. Kontynuujemy współpracę z NATO i krajami regionu Morza Bałtyckiego, by wyjaśnić okoliczności i zbadać, co się stało, napisała w portalu X premier Ewika Silina. W związku ze zdarzeniem szefowa rządu zwołała naradę z ministrami i szefami odpowiednich służb. Kamil Zalewski, Polskie Radio. W połowie listopada na szwedzkich wodach terytorialnych przecięte zostały

i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry Państwu. Witamy w dniu, w którym wszyscy Polacy okazują wielkie serce i my się pod tym podpisujemy rękami, nogami, no i sercami. A dzisiaj za sportowymi sterami stoją Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Bardzo się cieszymy, że w Trójce znów możemy mówić o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Gramy i my na sportowej w trzeciej stronie medalu. Zresztą relacji ze sztabu WOŚP dzisiaj nie zabraknie i u nas, a do tego będzie relacja z biegu Policz się z cukrzycą. Jakie nastawienie przed biegiem? Pozytywne. Jakie są cele? Pomoc, ale również pobiegnięcie poniżej 25 minut. Wszyscy jesteśmy od pierwszego biegu. W ciąży, w brzuchu już biegali. Co jest takiego fajnego w tej inicjatywie? Pomaga się innym. I to tyle, wystarczy. W biegu Policz się z cukrzycą wystartował Paweł Turski. 3 sety wystarczyły pewnemu tenisiście spod włosko-austriackiej granicy, by zostać bohaterem dnia. Going back to back, your Australian Open men's singles champion for 2025, Jannik Sinner. Jannik Sinner obronił tytuł mistrzowski w Australii i ma już 3 tytuły na koncie, z US Open włącznie, a o sukcesie Włocha, jak i Amerykanki Madison Keys porozmawiamy z ekspertem tenisa w Eurosporcie, Lechem Sidorem. Jest już w studiu. Naszym ekspertem od koni i jazdy konnej jest Dariusz Urbanowicz. Jest już w studiu. Stajni. Opowie o kolejnej odsłonie Kawaliady. Tym razem karawana dotarła do Trójmiasta. W Turynie zakończyła się zimowa uniwersjada, a powody do radości ma medalistka, biegaczka narciarska Izabela Marcisz, choć łatwo wcale nie zawsze było. No, na drugim kole naprawdę miałam ogromny kryzys i nie byłam pewna, czy będę w stanie utrzymać tempo. No więc pokonałam naprawdę własne demony i nie chcę Państwu wiedzieć, co miałam w głowie podczas tych 20 kilometrów. Może jednak Państwo wiedzą, 22 i 7 trójek to telefon do nas. Czy stęsknili się Państwo za piłkarską ekstraklasą? Ty stęskniłeś się? Na maksa. Ja też bardzo. Dobrze się to składa wszystko, bo w piątek krajowi kopacze wrócą do rywalizacji i z tej okazji odwiedzi nas Janek Kałucki z Kanal Plus Sport, który niegdyś był w składzie sportowej redakcji Trójki. Potwierdzam. Piłkarsko przemierzymy także boiska lig zagranicznych. Henryk Sytner zda relacje z stoków, a nie skoków narciarskich, a do tego sprawdzimy, jak gra się w pickleballa. To jest bardzo łatwy sport, czyli ludzie, którzy nigdy nie grali w żaden sport, mają jako taką koordynację ruchową, potrafią się odnaleźć na tym korcie po 15 minutach instruktażu. I to jest właśnie piękne jakby w tej dyscyplinie. Mówił Tomasz Gąsiorczyk. Lech Sidor, zapytany tutaj podczas dźwięku, czy kojarzy pickleball, przewrócił oczami. I powiedział, że to plastikowa piłeczka. Proszę więc zostać z nami do godziny 19. Prosimy o kontakt pod numerem 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. A już teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. No to przypominamy, że Jannik Sinner, zwycięzca wielkoszlemowego Australian Open, w dość bezbarwnym finale wyraźnie pokonał 6-3, 7-6 i 6-3 Aleksandra Zwieriewa. To trzeci przegrany finał w Grand Slam Rosjanina z niemieckim paszportem i trzeci wygrany Włocha, lidera rankingu ATP. Sinner obronił tytuł w Melbourne, w ubiegłym roku wygrał także US Open. Przypominamy, że wczoraj pierwszy tytuł wielkoszlemowy wywalczyła Madison Keys. Urocza Amerykanka w finale turnieju tenisistek pokonała po dla odmiany świetnym i emocjonującym spotkaniu broniącą tytułu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Ewa Pajor wywalczyła tymczasem pierwsze trofeum w trykocie Barcelony. Blaugrana rozbiła w meczu o Superpuchar Hiszpanii Real Madrid 5-0. Ewa wbiła 2 gole i bijemy jej brawo. W dobrym humorze obejrzy wieczorny mecz klubowych kolegów. Barcelona o 21:00 gra z przedostatnią w tabeli Walencją. Piłkarze Hansiego Flicka z takimi rywalami gubią zazwyczaj punkty regularnie, efektownie grają za to z tymi z wyżej w tabeli, na przykład z Realem Madryt w różnych rozgrywkach, a wczoraj Real wygrał 3-0. To bardzo dobrze. Miałeś o tym przypomnieć, a zapomniałem to zapisać. Dziękuję ci bardzo. Trwa, proszę państwa, konkurs lotów narciarskich w Oberstdorfie. Jesteśmy po pierwszej serii. Ósme miejsce zajmuje Paweł Wąsek, 15 Aleksander Zniszczoł, 21 Piotr Żyła, Jakub Wolny nie awansował do drugiej serii. Pod siatką Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała 3-1 ze Ślepskiem Suwałki, a skoro o rajdach mowa, to też ci zabiorę tę informację, proszę, bo bardzo to lubię. Sebastian Zie wygrał samochodowy rajd Monte Carlo, pierwszą rundę Mistrzostw Świata w WRC. Pamiętasz, jak Robert Kubica wygrywał OS-y w Monte Carlo? 3 wygrał w swojej karierze? Jak przez mgłę. Tak, to 10. triumf Francuza, o Zie mowa oczywiście w tej imprezie. Drugi był Brytyjczyk Elfyn Evans, strata ponad 18 sekund. Trzeci, inny Francuz, Adrien Formeau, broniący tytuł Belg Thierry Neuville, plasował się na 6. pozycji. Clément Noël wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata w Kitzbühel w Austrii. Drugie miejsce zajął inny Francuz, Steven Amier. Trzecie, pochodzący z Norwegii, reprezentujący Brazylię, Lucas Pinheiro Bretem. Grzegorz Galica został w Altenbergu mistrzem Europy juniorów w biatlonie, w biegu ze startu wspólnego na 12 kilometrów. To jego 3. złoty medal na zawodach w Niemczech. Wcześniej wygrał bieg indywidualny na 15 kilometrów oraz sztafetę mieszaną razem z Jakubem Potońcem, Anną Nędzą-Kubiniec i Barbarą Skrobiszewską. I na zakończenie serwisu wskakujemy na koński grzbiet. Od godziny 16.30 w Sopocie trwa najważniejszy konkurs trzeciego przystanku Kawaliady. Rywalizacji o Grand Prix przygląda się Dariusz Urbanowicz. Halo Darku. Witam serdecznie. Grand Prix o nagrodę PKO Banku Polskiego trwa. Akurat doszliśmy do przerwy po przejeździe 18 zawodników. Przeszkody 145-centymetrowe, 12 przeszkód, 15 skoków do oddania, bo mamy tutaj podwójną i potrójną kombinację. Z dobrych informacji do rozgrywek awansowały pary Tomasz Miśkiewicz na Bastionie, Weronika Wilska-Czarnecka na Kłolicie, Patryk Skrzyczyński na Jericho oraz znany z naszej anteny Mściwoj Kiecoń na pięknym siwku Cicero. Także emocje jeszcze trwają i wciąż przed nami. Dziękujemy, to była relacja Dariusza Urbanowicza. Usłyszymy się z nim po godzinie 18. Zapraszamy do telefonowania. Do nas już mówiłeś 20273, Elżbieta Różycka na posterunku. W każdej sprawie, na przykład tego, jak podobał się państwu dzisiejszy męski finał w Australian Open, jak wczorajszy kobiecy. Lech Sidor z nami w studiu, więc chętnie skomentuje, czy odpowie na państwa pytania. Muzycznie zaczynamy z grubej rury. To była Metallica w utworze Sad But True na wyraźne życzenie Lecha Sidora. Dziękuję bardzo. Spełnione życzenie, podobało się? Tak, tak. Życzenie, żądanie bym powiedział. Nie tylko mnie się spodobało. Nam też się podobało. Przechodzimy do tenisa. O Metallice zdążyliśmy porozmawiać podczas tego utworu. Koncerty warszawskie na stadionie Warszawskiej Gwardii. Obydwaj tutaj panowie byli, ja na nim nie byłem. Lechu, komentowałeś dzisiejsze spotkanie finałowe w Australii pomiędzy Jannikiem Sinnerem oraz Aleksandrem Zwieriewem. Zaznaczyliśmy w serwisie, że było bezbarwne i też masz takie zdanie? Fakt, było bezbarwne, było krótkie. 2,5 godziny na finał Wielkiego Szlema? Tak, poza kilkoma minutami tego tiebreaka decydującego, bo wiadomo było, że czy ja tak po cichu... Niewyraźny był ten Zwieriew strasznie. Zwieriew był niewyraźny, bo może... Witaminy C nie łykał, że to ty nie skończył. A pogoda niepewna, prawda? Tak, tak. W tym tiebreaku ja tak po cichu ściskałem za niego kciuki. Oczywiście poza anteną, bo musimy być bardzo fair, tak, i obiektywni. Natomiast ściskałem kciuki za Zwieriewa, bo wiedziałem, że jak przegra ten tiebreak, to nie wiem, nie byłem przekonany, czy jemu charyzmy i takiego samozaparcia, silnej woli i charakteru starczy, żeby bić się z tym Sinnerem na tym samym poziomie, dociągnąć być może do kolejnego zaciętego rozegrania w końcu seta. No, no niestety, no tak to się skończyło. Wyrasta, o ile można tak powiedzieć, bo przecież już gra tyle lat. Dokończymy się później. Jedna inspiracja, o której mówiliśmy. Madison Keys. Tak uprzedzę fakty, bo wiem, że za chwilę będziemy o paniach rozmawiali. Madison Keys, ja tak nawet głośno pomyślałem na antenie, że ona może albo będzie inspiracją dla Zwieriewa, bo to idealny zbieg okoliczności. Ona ze Sloan Stephens lata świetlne temu, parę ładnych lat temu, 2017, przegrała w sposób skandaliczny finał 6-3, 6-0. No to kompromitacja. I od tamtej pory jakby... Nie wiem, czy ten finał na niej ciążył, czy nie mogła dziewczyna wygrać niczego wielkiego. Aż do wczoraj. Tak jest. I nagle się odrodziła i zagrała dwa mecze życia. I tak pomyślałem, a może ten Zwieriew weźmie sobie to do serca i pójdzie tą samą drogą. Tym bardziej, że nie zmęczył się w półfinale Krejczykowicza po pierwszym secie. No nie poszedł. Co tam zadziałało twoim zdaniem, a właściwie nie zadziałało? Co zadziałało Sinnera, a co nie zadziałało Zwieriewa? Czy to się odbyło najwięcej w strefie mentalnej? Znaczy, ciężko między nimi mówić o strefie mentalnej, bo pewnie wiecie, ale przed tym spotkaniem Zwieriew, bilans jego z Sinnerem to 4-2, a dzisiaj z Sinnerem to mało jest takich graczy, którzy w ogóle mają bilans na plusie. Ja takie odniosłem wrażenie, że wyszedł na to spotkanie Zwieriew tak bez planu tak naprawdę, bo grał z gema na gem, to co życie przyniesie, trafię serwis, będzie dobre granie, będę się utrzymywał. Okopany kilka metrów za końcową linią, prawda? Przełamie, może on będzie miał słabszy moment. Atakował tak na siłę trochę. Ale z Sinnerem się nie da tak grać. I tutaj wydaje mi się, popełniono błąd. Sztab Niemca, czyli jego papa, trener, jego brat Misza Lewarenka, świetny woleista zresztą, popełnili, wydaje mi się, błąd, bo nie bardzo przyglądali się, albo nawet w ogóle nie patrzyli na półfinał Sinnera, choć wydaje się to trochę niemożliwe, żeby nie popatrzeć, jak ci potencjalni rywale grają, ale tam Ben Shelton pokazał przez bardzo długie okresy, z czym tak naprawdę ma Jannik Sinner największe problemy i jak można młodego Włocha ugryźć. Mieszał rotację. Fakt, że lewa ręka. Ciężko nagle wymagać od Zwieriewa, żeby w lewą rękę chwycił rakietę. Ale też to pokazało, że nie ma takich elementów w swoim repertuarze tenisowym, jak ma Shelton, bo głównym problemem Jannika jest przeciwko niemu, jest zmiana rytmu i zmiana rotacji. Jak Shelton grał raz slice'em, raz tym forehandem takim szarpanym, topspinowym, to widać było, że chodzi zły, wściekły, naburmuszony Sinner, bo nie ma równego poziomu gry. Jeżeli chodzi o trajektorię lotu. Zwieriew to jest trochę pod górę, forehand, ale trochę, bardzo płaski, fajny backhand. Jak chciał Sinner uspokoić to wszystko, sam się uspokoić, to grał przez backhand i była piękna, fajna wymiana. Po kilku, kilkunastu piłkach Zwieriew tracił cierpliwość, szukał na siłę jakichś takich szybkich rozwiązań. Rzeczywiście, wszystkie długie wymiany prawie wygrał Sinner. A sam Sinner, przecież nie zapominajmy, to jest chłopak, który ma piekielnie szybką rękę. I forehand, i backhand. To są prędkości oscylujące wokół 160 forehand, tak maksymalnie, ale średnie 130-140 na godzinę. Plus genialny backhand. Do tego niesamowita elastyczność, sprawność. Porównywałem go wielokrotnie, szczególnie w tych ślizgach w defensywie, do Djokovicia, który był nazywany takim wężem, że się potrafił tam prześliznąć. W tych wymianach Sinner bardzo podobnie w defensywie się zachowuje. I jeżeli dzisiaj, tak jak to pokazał Zwieriew, wychodzisz na Sinnera i mówisz, no dobra, niech się dzieje co chce, będę pilnował serwis. To jest za mało, to jest za mało, bo musiałby na tak niebotycznym poziomie serwować Zwieriew, żeby doprowadzić trochę do dużej nerwowości Sinnera, doprowadzać do tiebreaków tych decydujących i tam szukać pojedynczych rozwiązań. Na dystansie gema utrzymanie serwisu, kiedy piłki trzeba rozegrać 4, 5 albo i 6, no to jest to taka metoda, to się nie sprawdzi. Za dobry, za stabilny jest i fizycznie, i mentalnie Sinner. To jeszcze jeden wątek związany z turniejem panów. Novak Djokovic, wspomnieliśmy o tym kreczu, nie dokończył meczu ze Zwieriewem w półfinale. Obserwujemy końcówkę kariery Djokovicia twoim zdaniem? Powolutku na pewno tak, chociaż ten cel numer jeden, jaki sobie postawił Djokovic, on o tym oficjalnie rzadko wspomina albo w ogóle, ale my domyślamy się i wiemy, znając ambicje Serba, że tym 25. tytułem chciałby to zakończyć. Chciałby Margaret Court przebić i być tym absolutnym czempionem. Tak, dokładnie, bo tam jest 24-24. No to, to jest dla Serba sytuacja, w której on by nie chciał skończyć. I gdzie myślisz, że to może się wydarzyć? Wiesz, to mówiło się tutaj o Melbourne. Mm-hmm. To no, 10 razy to wygrywał. Na ale jakbyś myślał między trawą, znowu twarda US Open i Roland Garros? Ja bym raczej na Roland Garros stawiał. Na trawie jest coraz więcej, za dużo takich fizycznie grających, świetnie serwujących zawodników. Wchodzi nowe pokolenie z Fonseką na czele. Fonseca tak na marginesie 182 forehand. On, słuchajcie, nawet chyba Pitt, nasz ulubieniec, nie grał aż tak mocno. Jak Madison Keys prawie. No to Madison Keys. Akurat ona potrafi strzelić z łapy. Madison Keys przy jego prędkościach to też stoi w trzecim rzędzie co najmniej. Natomiast wydaje mi się, że Roland Garros, bo on będzie taki chyba najbardziej... Jeszcze nie zmęczony też sezonem, prawda? To raz. I taki najmniej przypadkowy, bo Wimbledon, wiecie, dużo szarpaniny, te strzały, ta trawa, odbije się krzywo. Przerywane mecze, tak. A tutaj Serb, wydaje mi się, po pierwsze, będzie mógł się fenomenalnie przygotować. Gra już w tej chwili, jak sam podkreśla, bez większego stresu i ciśnienia. Nie jest to dla niego być albo nie być, będąc numerem 1 lub 2 z rozstawienia. On już jest dosyć nisko w tabeli tego rozstawienia, więc on sobie gra tak jak chce. Zresztą zachowuje się też tak jak chce, bo tutaj pokazał w Australii lekceważąc publiczność. Obraził się na dziennikarza, to tak na marginesie, i nie udzielił wywiadu, podziękował kibicom i poszedł sobie do szatni. Mhm. Natomiast wydaje mi się właśnie, że to taki najbardziej pod względem fizycznym, zważywszy na wiek, na to, jak on się prowadzi, biorąc to, te wszystkie szczegóły, detale pod uwagę, to chyba taki najmniej właśnie problematyczny fizycznie, wyniszczający dla niego, wbrew pozorom, może być Roland Garros. A nie cementy czy trawa, gdzie na trawie się szarpie, a cement, co pokazało życie nam tu w Australii, że te kontuzje mięśniowe przez ten cement, to ślizganie się, to one są bardzo, bardzo niebezpieczne. Tak sobie myślę, Lechu, że postawimy przecinek, bo nie będziemy kończyli tej rozmowy, ponieważ o 17.30 mieliśmy zaplanowane wejście z relacje z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jadam. Tak? Oczywiście. Przenosimy się na warszawskie Błonia. Już za chwilę. Tak jak wspominaliśmy, przenosimy się na warszawskie Błonia przy Stadionie Narodowym, gdzie trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tam na miejscu jest Ola Dobieszewska. Witaj, Olu. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, bo udało mi się złapać zespół Mr. Zup chwilę po tym, jak zeszli ze sceny. A co ciekawe, ich historia od dawna związana jest z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i zespół nawet reaktywował swoją działalność z tej okazji w 93 roku. Jak wyglądały ich początki z koncertami na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? W zasadzie od samego początku w jakiś sposób byliśmy zaangażowani w OŚP. Też braliśmy udział w organizowaniu finału w OŚP jeszcze na samym początku, kiedy to były takie czasy. Ostatnio wspominaliśmy, że jeszcze Jurek Owsiak pociągiem przyjeżdżał do nas do Koszalina, tam gdzie robiliśmy. Trzeba było go odwieźć po prostu na pociąg z powrotem do Warszawy i tak dalej. Także zawsze byliśmy w to zaangażowani, bo idea szczytna, a potem jak mogliśmy wystąpić na scenie, no to tym bardziej. No. Ale pętla czasu jest, bo na pierwszym koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 94 roku graliśmy z Big Cycem, który bardzo chciał, żebyśmy my grali na końcu jako gwiazda, a my mówimy, nie, no my tu się reaktywowaliśmy, boimy się trochę, wy zagracie na końcu, dajcie nam zagrać wcześniej. A dzisiaj oni grają na końcu. A na koniec takie troszkę prowokacyjne pytanie. Czy można powiedzieć, że dziś w dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pan krok to delikatność, współczucie, pomaganie, że to jest jakiś taki pewien bunt przeciwko znieczulicy? Dokładnie tak. Zgadzam się. Najlepiej widać po tym, ile zespołów punk rockowych grało na orkiestrze, a grali nie tylko dlatego, żeby się dobrze bawić, ale żeby pomagać też, zbierać pieniądze. Bardzo dziękuję za rozmowę, a tymczasem na liczniku Wielkiej Orkiestry 66,5 miliona złotych. Była relacja Oli Dobieszewskiej, a my wracamy do rozmowy z Lechem Sidorem. Lechu, chciałem się zapytać o panie, o Madison Keys, o ten mecz niesamowity, finałowy z Areną Sabalenką, ale przy tym wszystkim chciałbym wplątać też Igę Świątek w to wszystko, bo ona gdzieś tam mogła być, ale jej nie ma. Dlaczego jej nie ma? Jak ty to postrzegasz? A mogę zakończyć wątek tej relacji, która proszę się bardzo skończyła, to jakby Janik Sinner znał Mr. Zuba, to mógłby się podłączyć po tą piosenkę. Ma swój kawałek kortu centralnego. Prawda? Także to goni Dżokowicza. Dobrze. Idźmy żywy umysł Lecha Sidora. Odpowiadaj na pytanie. Idźmy do pań. A jakie było pytanie? O Madison Keys, o Sabalenkę i o Świątek w tym wszystkim. Ale kogo chce, żebym wplótł Świątek na początek? Czy zacznij od triumfatorki. Pozostawiam to twojej wyobraźni. Stawiałem na Sabalenkę. W finale. Tak, bo podczas jednego z programów, którego jestem takim trochę współautorem, typowaliśmy we trójkę i Sinner Sabalenka. Takie miałem typy. Mhm. Było bardzo blisko, ale potem patrząc, jak rozwijała się w tym turnieju Kiss, jak ograła Igę Świątek, w jaki sposób, to mówię, pal licho te notowania. Niech wygra Kiss, bo ona za to po prostu zasługuje. Nie to, żeby jej się należało, ale wypracowała sobie naprawdę to zwycięstwo w pocie i znoju, bo rzadko mamy taką drogę, bo pamiętajcie... Cześć, nie rybaki, na oczywiście, pamiętajcie, kogo ona ograła. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę wszystkie mecze, wszystkie gemy, wszystkie sety, to nam wyjdzie nieprawdopodobny wynik. To, co zrobiła ze Świątek, to można to odwrócić i porównać trochę do meczu Świątek Osaka u Roland Garros. Mm-hmm. Pamiętacie? Był tak mecz jest dla Osaki, myśmy tak się jest łapali za głowę, jak to jest możliwe, że po gładkim pierwszym secie do Japonii, że Iga się pożegna ze swoim no takim koronnym turniejem. No tak. I okazało się, że się nie pożegnała. Natomiast piłka meczowa w meczu z Igą to troszkę inny scenariusz, bo tam było bardzo blisko, tam było 6-5, w trzecim to już praktycznie końcówka. Ja byłem przekonany, byłem wręcz pewien tego, że będzie moment, że ona pęknie, bo przecież ile spotkań widziałem Madison Keys? No dziesiątki, no może nawet setki. Kiedy mówiło się, jak ona świetnie gra w tenisa, taki czysty tenis, takie to prowadzenie rakiety wręcz idealne, no krystaliczne dźwięki wydają tenis, tak, jej struny, jak ona gra. To jest naprawdę, miałem okazję słuchać tego tenisa stojąc z boku, przy korcie i rzeczywiście, no te rakiety, one tam śpiewają wręcz i tak pomyślałem, no nie wytrzyma tego, no musi pęknąć, to gdzie ona miała się tak aż dostroić do tak wielkiego poziomu, jak nigdy, poza tym jednym paskudnym finałem, jej tam nie było w tych strefach. No zobaczcie, jak to jest. Tymczasem pękła Iga. Znaczy nie, do końca też pękła Iga. Mówimy o super tiebreaku, kiedy masz po 8 no i ona tak, Iga prowadzi tak. Cały super tiebreak i psychicznie pękła Świątek. To. Oczywiście doceniamy i chwalimy, zawsze będziemy ją chwalić za to, co osiągnęła, co zrobiła też w tym turnieju, bo grała znakomicie, ale w super tiebreaku Lechu pękła. Trochę pękła fakt, bo prowadzenie dwoma punktami, kis goniąca i no niestety przekleństwem okazały się podwójne serwisy, podwójne błędy serwisowe, tak. Ale one nie biorą się znikąd, bo Iga nie wstała rano i powiedziała, a będą momenty decydujące, to ja sobie zaserwuję podwójny. Nie, nie. To wymusza życie, scenariusz meczu, bo jeżeli masz z drugiej strony dziewczynę, która przy każdym krótszym serwisie, kiedy on się odbija komfortowo, na wysokość mniej więcej klatki piersiowej i kiedy taki jest, nadąża z ruchem, ma świetnie ustawione nogi i jest, leci taka bomba, że nie jesteś w stanie nawet się zebrać na metr, zaraz po serwisie lądujesz nogami, bo z góry schodzisz i już masz piłkę przy rakiecie. Ona się i mała jakiś tych sztulczek swoich, ale Agnieszka Radwańska, te przysiady, tak my tu mówimy w cudzysłowie na żabę, grała, ledwo tam wyrabiała się. To są piłki, nad którymi nie panujesz. To dostawiasz i po cichu modlisz się, żeby cię... Żeby przeszło, żeby to trafiło, żeby cię rywalka w ogóle po koźle następnym nie trafiła w czoło. No to jest po prostu taka... presja, że ja nie dziwię się, że ona szukała trudniejszych wariantów, a to zawsze jest obarczone dużym ryzykiem, bo albo był czubek taśmy, albo był z boku do backhandu, bo tam szukała minimalny out. No ale to wiecie, no to taki jest sport. No to tak grasz, jak przeciwnik pozwala. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Już koniec? Tak, niestety. A Sabalenka? Sabalenka, no już tam wspomniałeś o niej, tak? Na szczęście. Tak. Krzysiek zakochany no dobrze, w Sabalence. No dobrze. Ja wiem, że Krzysiu jest zakochany w Sabalence, tak. No ale no trudno, Krzysiu następnym razem. Przepraszam. Do usłyszenia, Lech Sidor. Dziękuję wam bardzo. Stop. 22,7 trójek. Chciałbym zaprosić wszystkich oglądaczy polskiego sportu, a zwłaszcza piłki siatkowej kobiet. Będzie grał mój ulubiony zespół Sokół Mogilno. Młode, wspaniałe dziewczyny grają wspaniale na wysokim poziomie. Także trzymajmy kciuki. Dziękujemy bardzo. Prosimy o więcej. 22,7 trójek. W naszym studiu już jest gość, niegdyś nasz kolega redakcyjny, Jan Kałucki z Kanal Plus Sport. Janku, witaj. Witam, dzień dobry. Byłeś kiedyś w tym studiu? Byłem. Krzysiek mnie zaprosił jakieś kilka miesięcy temu. No tak, temu. Ale jako dziennikarz. Nie czytałeś do jakiegoś serwisu przypadkiem? Możliwe, ale mogłem się spóźnić, bo to jest naprawdę dość daleko od redakcji sportowej. Chyba, że Osiecko otwarto, nie? Te korytarze są naprawdę, mają swoje metry. Janku, zaprosiliśmy cię, ponieważ zbliża się wielkimi krokami piłkarska ekstraklasa. Wraca już w piątek. No i tak na początek otworzyłem sobie tabelę, żeby odświeżyć to, co się działo. Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, Krakowia. To jest pierwsza szóstka. I tak patrząc też na sparingi zimowe, na przykład Lecha Poznań, to mogliśmy zauważyć, że trochę w takiej odmianie, bo to chyba grali 3 razy 45 minut, ale było 1 do 7 wynik, więc co to zapowiada? No to zapowiada, że Lech Poznań potrzebuje na już, na teraz jakiegoś napastnika, żeby ktoś mógł, musi wspomóc Mikaela Isaka, żeby strzelał te gole, bo... Bo nie grał w tym meczu Isak, tak, więc... Bo Fiabema czy Filip Szymczak, no to są piłkarze, którzy nie dorastają Isakowi do pięt, tym bardziej, że już chyba Szymczak jest jedną nogą w GKS-ie Katowice, więc to jest taka zapowiedź. Zresztą ja doskonale pamiętam początek sezonu, jak Lech Poznań zaczynał rozgrywki w tym sezonie i to było takie szumnie zapowiadane, że to jest nowe rozdanie. No, tak naprawdę to był okres przejściowy, można powiedzieć. To brzmi trochę lepiej niż... Znaczy nowe rozdanie brzmi lepiej niż okres przejściowy, ale to znaczy dokładnie to samo i nie miałem jakichś wielkich nadziei, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Dopiero Lech Poznań, jak zaczął wygrywać z wielkimi, czyli właśnie z Legią Warszawa, urwał punkty Jagiellonii Białystok, Rakowowi Częstochowa, wtedy zaczęto Lech Poznań traktować poważnie. Tylko wczoraj się, szykując do tej rozmowy, tak się zastanawiałem i mi się tak Lech Poznań kojarzy z takim wielkim pytonem, który pożera takich wielkich swoich przeciwników, a potem stoi bez ruchu i wiadomo, nie wiadomo, co zaraz będzie. I tak samo było z tym Lechem, który końcówkę poprzedniej rundy miał bardzo mierną. Złapał zadyszkę klasyczną. Dokładnie, ale też takie trochę niewytłumaczalne potknięcia, więc... Trochę jak Barcelona. Trochę jak Barcelona, więc Lech Poznań musi koniecznie pozyskać jakiegoś napastnika, żeby włączyć się do gry naprawdę realnie o to Mistrzostwo Polski, w które to chyba jeszcze kilka miesięcy temu mało kto wierzył, ale teraz... Rakowa, Częstochowa, chyba najbardziej poważny kandydat do tytułu. Czasu na transfery jest całkiem sporo, bo 22 lutego dopiero się zamyka okienko transferowe w piłkarskiej ekstraklasie. A powiedz, czy są jakieś transfery, które wysuwają się na pierwszy plan, jeżeli chodzi o naszą ekstraklasę, czy wewnątrz ekstraklasy, czy przyszedł ktoś, na kogo zwrócimy szczególną uwagę? Znaczy ja zawodników, którzy przyjdą do ekstraklasy, za bardzo nie lubię ich oceniać, bo chcę ich zobaczyć, tak. Żeby zagrali te 5-6 meczów, wtedy można coś o nich powiedzieć. Oczywiście, czyli Wahan Bichachcian jest. Oczywiście nie. Bichachcian. Oczywiście jest jakieś fajne nazwisko jak Enzo Ebosse z Udinese, który ma przejść do Jagiellonii Białystok. Bardzo fajny CV, ale na razie tutaj daje duży znak zapytania. Tym bardziej, że on kosztuje. Oczywiście mam jakiś taki kredyt zaufania do dyrektora Masłowskiego. Tak na razie wszystkie jego transfery do Jagiellonii to były strzały w dziesiątkę. Ale jeżeli odpowiadając na twoje pytanie, no oczywiście ruchy wewnątrzligowe, czyli właśnie Wahan Bichachcian z Pogoni Szczecin z Pogoni Szczecin do Legii Warszawa. Bo generalnie wyprzedaż Pogoni, prawda? To jest temat na osobną audycję, co się dzieje w Pogoni Szczecin. No jutro podobno mają przyjechać poważni jacyś kupcy. No, no tak, ale jak słyszę, wiesz, poważni kupcy. No to ostatni też miał być poważnym kupcem, ale nie był w stanie powiedzieć, kto będzie prezesem, nie mógł dać jakichś gwarancji. Trochę to przypomina historię z Wisłą Kraków. I z Lechią Gdańsk. Trochę tak, gdzie jeśli chodzi o Lechię Gdańsk do tej pory. Nie można się tam dowiedzieć, czym jest ten cały fundusz, prawda? Więc Ale też zapowiadają, że jutro spłacą wszyscy. No, tak. Jutro regulacja, tak? No, ale do środy. Wracając jeszcze do tych transferów, no to odejście Nene z Jagiellonii, odejście Rasaka z Górnika Zabrze, bo to był jednak jakiś taki piłkarz, symbol tego fajnego Górnika Jana Urbana. No, można powiedzieć, że to jest trochę taki transfer, czyli Jürgen Elitim z Szpital FC do Legii Warszawa, bo cały czas czekamy, aż ten zawodnik wróci do formy. No i Leonardo Rocha. To jest rzeczywiście super transfer z Radomiaka do Rakowa Częstochowa. No i ciekawe, jak on sobie będzie radził. Ja też jestem bardzo ciekaw, bo Marek Papszun, jak buduje zespół, to buduje zespół pod siebie, a nie pod jakiegoś konkretnego zawodnika. Nie wiem, jak jest z Leonardo Rochą pod kątem takiej dyscypliny taktycznej, bo czasami Leonardo Rocha przypomina mi taką żyrafę. Oczywiście on jest wielkim chłopem i tak dalej, ale nie wiem, czy widzieliście, jak żyrafa się porusza. No to jest czasami dość pokraczny widok, ale Rocha no strzela te gole. Więc... Poza tym Marek Papszun raczej, jak się decyduje na piłkarza, to naprawdę robi to po wielokrotnym sprawdzeniu i namyśle. To prawda, chociaż na przykład z Makuchem się nie udało, więc... To prawda, ale początek rundy miał fajny. No może to prawda. Jeszcze odpali. Więc Leonardo Rocha do tych swoich goli może dołożyć, moim zdaniem, równie dobrze jeszcze 15, ale może też dołożyć 6, więc tutaj zobaczymy. Na dwoje babka wróżyła. A myśląc o faworytach do Mistrzostwa Polski, no bo już powoli możemy myśleć, że ten start i wystrzał się pojawił i że ruszają wszyscy, no to pamiętajmy, że Jaga gra w europejskich pucharach, w 1/16, w 1/8 Legia. No i w takim razie, kto twoim zdaniem jest faworytem do mistrzostwa? Do mistrzostwa? Wydaje mi się, że w tej chwili Lech Poznań, o którym już powiedzieliśmy, i mimo wszystko Raków Częstochowa. Lech Poznań dlatego, bo już teraz możemy powiedzieć, jaka będzie 11 Lecha Poznań. To jest drużyna, która nas w żadnym w ogóle aspekcie nie jest w stanie zaskoczyć. A Raków Częstochowa, bo pamiętając, jakie były początki Rakowa w tym sezonie, jakie były problemy, a koniec końców zakończyli rundę ze stratą jednego punktu do Lecha. Kiedy te problemy zostaną zlikwidowane, no to mają naprawdę szansę, żeby tego Lecha przeskoczyć. Jeśli chodzi o Jagiellonię, ja oczywiście im bardzo kibicuję, ale no luty będzie, no to będzie taką ścieżką zdrowia dla Jagiellonii, bo oni rozegrają prawie 8 meczów, czyli 5 w Ekstraklasie, 2 właśnie z Baćką Topolą i 1 w Pucharze Polski. No to jest 8 meczów w lutym. To jest... No i z Legią Warszawa mogą 3 mecze zagrać. No mogą tak. W Pucharze, potem w Lidze i mogą w Lidze w konferencji, jak się dobrze ułoży. Janku, na zakończenie zerknijmy na dół tabeli. Czy dwóch spadkowiczów już znamy? Czy Śląsk się uratuje? A Lechia? Śląsk, Wrocław. No szanse są małe, żeby nie powiedzieć, no właściwie zerowe. No teraz Śląsk ma, tak patrzę w kalendarz. Ale świetny trener przyszedł do roboty. Ale wiesz co, ja patrzę teraz w Kamikadze. Tak mi się wydaje, 37 punktów powinno wystarczyć na utrzymanie. Aha. I teraz pierwsze 4 mecze Śląska to Radomiak, Piast, Widzew i Korona. Jeżeli Śląsk... Tam trzeba punktować. Jeżeli nie zdobędzie 8 punktów, to chyba już znamy pierwszego spadkowicza. To tak mu powiedziałem, rzekłem. No dobrze, rozumiem, że szanse Lechii Gdańsk jakieś dajesz. A też minimalne, no ale tutaj... Niech licencje. Wydaje mi się właśnie, jak patrzymy na Lechię, to Adam spojrzał na mnie takim wzrokiem, że mnie zmroziło. Wszyscy wiemy, że Adam jest fanem Lechii Gdańsk. Nie, mój tata był i to jest sentyment. Wiesz co, jak patrzymy na Lechię Gdańsk, to trzeba patrzeć też całościowo na to, co tam się wyprawia i tak dalej. Ale trener osobliwy, charakterny, ciekawa nie tylko fizjonomia, ale i sposób bycia. No tak, i który się współpracował też z wielkimi innymi trenerami na Wyspach Brytyjskich. No ciekawa postać, ale no wiesz, to potrzebna jest jakaś taka naprawdę opcja ratunkowa, jak kiedyś Czesław Michniewicz w Podbeskidziu Bielsko-Biała, który nie wiadomo jak to zrobił, ale to utrzymał, więc... Ale nie, no myślę, że rzeczywiście Śląsk-Wrocław w tragicznej sytuacji, Lechia Gdańsk w kiepskiej sytuacji. Też pod tlenem, tak. Czyli czekamy na trzecią drużynę. Jest coś fajnego w tym sezonie, bo Benjaminkowi są naprawdę bardzo silni. Wreszcie, że w sezon temu Ruch, Chorzów i ŁKS, prawda? Oni się pożegnali. Teraz mamy naprawdę bardzo silny i fajny zespół w postaci Motoru Lublin, który się naprawdę kapitalnie ogląda. A my tu kibicujemy Gieksie Katowice, bo GKS Rafał Górak jest słuchaczem Trójki. Motorowi też. Motorowi no też. Więc... I w żużlu, i w piłce. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Jan Kałucki, Kanal Plus Sport. A mogę jedną rzecz powiedzieć? Proszę bardzo. Tak, bo ze mną tutaj w studiu jest moja Ola i przyszliśmy z pieskiem, to teraz tak jakbym mógł tylko dla niej zadedykować piosenkę. Przepraszam za tą prywatę. Lexidol sobie zażyczył, ty też masz prawo. Proszę, dla Oli. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję. Zostało do godziny 18. Pierwszą godzinę trzeciej strony medalu niemal tradycyjnie kończy raport z Alpejskiego Pucharu Świata w wykonaniu naszego ukochanego i cudownego Henryka Sittnera. Kolejna rywalizacja najlepszych Alpejczyków świata miała miejsce w austriackim Kitzbichel na słynnej trasie Streif. A zaczęło się w piątek od supergiganta, w którym był jeden wielki faworyt. Myślę oczywiście o Szwajcarze Marco Odermacie, który nie zawiódł, odnosząc 44. pucharowe zwycięstwo w karierze. Zdobywca Pucharu Świata w trzech poprzednich sezonach po raz pierwszy triumfował na Strajfie. Szybka i kręta trasa sprawiła wiele kłopotów zawodnikom światowej czołówki. Zawodów nie ukończyło 14 na 57 startujących Alpejczyków. Groźny wypadek w górnej części stoku miał Francuz Alexis Pointiereau, zdobywca Pucharu Świata w sezonie 2020-2021. Z podejrzeniem kontuzji kolana został helikopterem przetransportowany do szpitala. To samo spotkało jego rodaka Floriana Loriot.